Shalom everyone, this is Kobe from Orphaned Land and you're listening to Borrachos de Música. Hola a tothom, benvinguts al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre. I tinc a la meva dreta Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda de rock Ignitium. Presente, jo tinc a la meva esquerra Salva López, cantant i guitarrista de la gran banda de rock Ignitium. Què tal? I amb nosaltres està el gran Òscar Relloso. Òscar, què tal? Hola, què tal, com esteu, Rubén i Salva? Perdona, també gran baixista, tot sí. I que no de la banda de rock Ignitium, de moment. Sí. Perquè... No, de moment. Bueno, si algun dia bueno, teniu algun problema i... Si algun el Rubén es trenca una cama o sí, no? I ens haguem enganxat de gira em podeu trucar entre músics bon rotllo o sigui que bueno, som jo crec que en fi, un trio de músics que podem parlar la música des de dintre, no? Podem dir, podem acreditar-nos com a sabedors de... Sí, anava a dir catedràtics de... No, aquí només hi ha un catedràtic, bueno, dos catedràtics que sou vosaltres dos. No, en el meu cas, jo faig una mica de tot, però vaja. Jo miner, jo m'apunto lo de miner, que em diu sempre. Miner, ah, sí. Jo miner. Un miner de la música, sí, sí, sí. Música. Sí que és veritat que ho ets. Bueno, i avui el programa ens l'ha proposat l'Òscar. Sí. I és un programa dedicat a les grans veus de el rock. Exacte. Sí, jo crec que és interessant que fem aquest programa perquè val la pena sentir els millors cantants tan bons que hem tingut a la història de la música. Jo crec que és bo pues, sentir novament aquestes grans veus i bueno, jo vaig proposar això perquè penso que hi ha tantes veus tan interessants, tan potents, tan maques, tan diferents i tan creatives que jo crec que valia la pena fer aquest programa. I a més, si voleu també un altre dia podem fer un altre tipus de programa. Guitarristes, baixistes, no? Que també pot ser. Però jo crec que hem de començar per aquí perquè veritablement l'elenco de veus que tenim a la història del rock és impressionant. Impressionant. I avui farem un tastet de només algunes de les millors, perquè sí. Clar, de millors n'hi ha moltíssimes. Sí. Home, pot ser un programa molt interessant, ja friso sí. per veure quines perles ens has portat. Sí. I a part, realment, a mi m'agrada, no sé, Salva, com ho veus, però és un programa, jo ho he dit de vegades, una mica com desengreixant, no? Li dic, perquè sí. Els Borratxos de Música tot sovint ens endinsem en profundes biografies, no? Disseccionem sí. La història dels grups o dels artistes, i en canvi, doncs, quan fem un programa així una mica... com ara, no? Un tastet de veus, ostres, fantàstic, no? Yeah. És com... És un programa més lleuger, sí. Que pot ser molt important també el contingut i el material que punxarem avui. Exacte, lleuger en el bon sentit, eh? No vull sí. Dir que sigui una cosa fàcil ni que es pugui passar per alt, ni frívola, no. Però sí que més desengreixant perquè no hem de posar-nos... Molt catedràtics. Sí, exacte, no, que no cal posar-se a l'escafandra per a bucear, sinó que realment, doncs sentar-vos i disfrutar, no? Clar. Molt bé, bueno, exacte. Doncs, escolta'm, comencem a punxar música o què? Sí, home, sí, sí. Doncs tenim per aquí preparat un track de mira, jo crec que Salva que hauríem de començar aquest programa parlant del gran Elvis, no? Perquè l'Elvis ho ha sigut tot per la música i jo crec que és interessant sentir l'Elvis perquè l'Elvis és un d'aquells cantants que pot cantar-ho tot. Pot cantar una balada, pot cantar rock and roll. Ho va cantar tot. Va cantar gospel, va cantar espirituals negres. I jo crec que, precisament per això, jo crec que és el rei del rock, no? Perquè va ser una veu amb un espectre brutal, no? I tant en directe, l'altre ja estava veient un documental per la tele que feien d'ell i, bueno, és que és impressionant com canviava, no? La veu, com la modulava en les balades i després, bueno, quan estava ballant i la seva salsa, com feia aquestes cançons, la veu molt més pues, agressiva, no? Realment és un plaer començar aquest programa amb l'Elvis. Sí, home, a més, és especialment indicat perquè jo crec que va ser la primera veu del rock amb majúscules, no? Efectivament. Aviam, tenia contemporanis, algú dirà que, oh, el Johnny Cash, o no sé... Bueno, sí, realment, és veritat, hi ha hagut gent... Una baguassa d'aquesta mena. Jo crec que conegut pel gran públic i com a mega crack, mega estrella, jo crec que era el primer, no, l'Elvis? Totalment d'acord. No donem més voltes. Elvis Presley. My brain is flaming, I don't know which way to va. Elvis Presley. Elvis Presley. Òscar, fantàstic, has triat un tema per començar, sí. Amb molt de push, que deia el Rubén. Molt de push, m'agrada molt, Burning Love. Jo tinc alguns temes de l'Elvis que m'agraden molt especialment i Burning Love és un d'ells. Sí, sí. I... jo me'n recordo encara d'haver vist el single petit, no? Allò que posava, us en recordeu aquests singles petits? Sí, sí. Doncs, això. No? I va ser un dels que em vaig comprar perquè, bueno, era interessant, no? I realment sentir la veu de l'Elvis sempre ens agrada. I jo us proposaria que féssim un petit salt, no? de gran veus, i ens anem ara, si voleu, a una veu femenina, vale? Mm-hmm. Una veu femenina que suposo que de seguida estareu pensant, a veure, qui pot ser? Home, la Janis Joplin, no? Ah. Jo diria que la Janis Joplin no la podíem oblidar. Sisplau, adéu. Està cantant amb els Àngels. Sí, sí, la veritat és que bueno, sí, està en el club d'aquest dels 27, no? Del Jimi Hendrix, el Morrison, ella... Tots aquests que deuen estar fent unes gires per allà dalt. Sí, sí. Si està amb el Jimi Hendrix, no està amb els Àngels. Està passant-s'ho bé. Està a baix passant-s'ho bé. Sí, nen, yeah, man. Si està amb el Jimi... Totalment. No, si te vas fer una trilogia en Jimi Hendrix i vas demostrar que era molt bon tio. Molt bon tio, precisament per això. Mira, la Janis era el paradigma de la frase "las chicas buenas van al cielo, las chicas malas van a todas partes". I això, nen, vol dir que no hi ha color. Jo ja sé on vull anar, també, vull dir que tu mateix. Molt bé, molt bé. Sí. Arribes a dalt i allò tot és una tristor, una nube toda la eternidad. Imagina't que te toca al lado de Aznar, en la nube, però si toda la eternidad. Però si aquest no pot estar allà, home. No, i no sé, és de l'Opus, no. Aquestes coses. No, aquestes coses no es compren. No, bueno, no em facis ara ficar-me en d'allò, però no, nen. Pues la Janis, bueno, tenia una veu, jo crec que molt especial, desgarradora, no? I jo crec que cantava el mateix amb un dramatisme i amb una força, una intensitat que jo crec que poques dones en el món, moltes l'han intentat imitar, no? Però poques, o sigui, jo crec que és única, és inigualable, no? La Janis té una força avassalladora, a mi m'encanta realment. A mi m'agradaria que sentéssiu aquest tema, que és molt conegut, el Me and Bobby McGee, que és un tema que sobretot al final ja veureu com ella comença a agafar una mica ritme i força empenta i diu "aquí estic jo", no? I ja te n'adones que estàs davant d'un event especial, no? És increïble. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day up near Salinas, Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my body. amb Bobby McGee. Bueno, aquí sentíem una Janis Joplin no? mostrant aquesta veu solera, soul rock que tenia, espectacular. Espectacular, sí, sí. Jo crec que és bastant inclassificable, eh? No sé, no acabo de veure. Janis Joplin. Janis, sí, Janis. No sé. No sabria posar-li una etiqueta, perquè feia un... No sé, era un pura força, no? Sí, era... sí, sí. Jo crec que era el que li sortia a ella, no crec que mai es plantegés voy a hacer soul, voy a hacer rock, sí. En fi, no sé. Si algú vol apropar-se una mica a lo que va ser la dimensió històrica de la Janis, pot veure la pel·lícula aquesta de La Rosa, no? És una pel·lícula també interessant que te narra la seva vida, la seva experiència i sobretot narra molt bé el moment en el qual pues, la Janis va triomfar, no? I, uh-huh. I bueno, és interessant veure com hi ha gent que l'envolta, que la porta cap a la vida tranquil·la i tal, però al final li pot la música, no? És interessant conèixer també la vida d'aquesta gent. M'ho apunto com a deures, perquè reconec que sóc una mica neòfita, no? Uh-huh. Matèria jupliniana. Molt bé. Bueno, pues jo us proposo que anem a un altre gran cantant. Jo tinc debilitat per aquest tercer cantant, us ho vaig a dir, us ho vaig a reconèixer. Fa poc vaig veure que sortia pues, a internet la New Musical Express, que feia una enquesta per votar les millors veus del rock de la història, i en la primera posició de totes les persones que van votar, pues, en el top va sortir el nostre estimat Robert Plant. Ah, el cantant de Led Zeppelin. Led Zeppelin. Ah, yeah. Ja estava trigant. Sí. No sé, vull dir, és que clar... Què podem dir de Robert Plant? Un altre tio inclassificable, no? Sí, home, jo me'n recordo quan vam fer el Borratxos de Música, el programa dedicat a Led Zeppelin One, el primer àlbum de Led Zeppelin. Però home, que per cert podeu trobar el blog, el blog del programa. Aprofitem per ficar la falca, Òscar. El blog del programa, borratxos.blogspot.com, podreu trobar tots els programes que hem fet, i allà està un programa que vam dedicar a Led Zeppelin One. I no sé per què deia això, per què ho estava dient, per la veu del Robert Plant, no? I vam dir que Led Zeppelin era un grup tan gran, tan immens, que sobrepassa, en el nostre cas, Salva, recordo que vam dir que sobrepassava la nostra edat, no? Fins i tot quan nosaltres vam néixer, Led Zeppelin ja eren grandíssims, no? Aleshores els hem anat descobrint aquesta figura tan gegantina, perquè primer t'arriba un input que és Stairway to Heaven, després t'arriba un altre input que no sé, i tu, per tu Led Zeppelin sempre és aquella referència d'un gran grup, però que no pots arribar a bastar, no? I gran part d'aquesta cosa gegantina és la veu brutal del Robert Plant, no? Perquè convertia les cançons i la guitarra, bueno, és que tota la banda, el John Bonham també, en fi, tot. Convertir allò en pràcticament cada cançó en un himne, no? Sí. I jo diria que el Robert Plant, des de 1969 fins al 74, pràcticament, bueno, va sentar càtedra. Després va tenir aquell problema amb la veu, que va fer que el Physical Graffiti no sonés tan bé, i a partir del Physical Graffiti ja va... possiblement molta gent diu, és que ja no era el mateix, no? Després es va recuperar i al final els últims concerts que van fer amb el Led Zeppelin ja tenia la veu pues, bastant semblant als inicis, però jo crec que sobretot, i en aquest primer àlbum ho podeu comprovar, les qualitats vocals innates que té són, bueno, són estratosfèriques, no? Jo he triat aquest tema, Baby, I'm Gonna Leave You, del primer àlbum. M'encanta. Bueno, perquè aquí es nota que és un cantant també versàtil, no? Que, pot, que pot forçar, que pot acariciar la veu i que té molts matisos. I és una veu també fàcil de distingir. És com, no sé, dius, hòstia, s'ha sentint... L'altre dia ens passava, no?, amb aquell CD que ha tret amb aquesta noia que va ser premiada als Grammy, i dius, hòstia, a què em sona això? Hòstia, clar, és el Robert Plant. Alison Krauss. Alison Krauss, efectivament. I llavors, pues, bueno, jo crec que el millor que podem fer és sentir-lo. Woman, I know. have you back again. And I know that one day, baby, it's gonna really grow. Yes, it is. We're gonna go walking through the park. Bueno, us ha agradat, no? Suposo. Hombre. És un dels meus temes favorits. Sí. Després de Kashmir. Ah, sí? Probablement. Sí, sí, sí. Em sembla sí, que ho vas comentar al programa del Chapin. Sí, és que aquesta cançó... A més, com a guitarrista, és una cançó, com a mi, les primeres notes, força fàcils i comuns, i quan comences a tocar la guitarra, és molt fàcil que arribi algú que en sap i dic, mira, t'ensenyo, i t'ensenya aquesta, saps? Sí, sí, sí, sí. I és una cançó molt resultona, perquè de seguida és molt melòdica i és molt fàcil de tocar. Però ja és una mica més difícil de cantar. I, bueno, aquí... No, cantar no. El que sí que està clar és que, bueno, les veus també és una qüestió bueno, de gustos personals, no? I no sé, jo crec que hauríem de definir, dius, bueno, i què és una gran veu, no? A veure, jo, bàsicament, quan hem pensat una mica doncs, amb aquestes veus, pensàvem en veus que, d'alguna manera, doncs, tenen potència o tenen originalitat o tenen... O tímbrica. Tenen sobretot, que, en general, són totes les que hem triat veus, jo diria que espectaculars, no? Possiblement perquè ja la persona doncs, té, com diria jo, un component bàsic, essencialment molt potent de veu, no? Però clar, hi ha molta gent que diu que hi ha veus molt originals que t'omplen molt i no són aquestes que, que posem aquí, no? I jo crec que podríem posar exemples. I podria distingir, jo diria, deixeu que fiqui aquesta faca, com dues dimensions de la veu. Una és, diguem, la qualitat tímbrica i natural. Clar. Com a instrument. Clar. I una altra cosa és com utilitza la persona aquella veu, perquè Clar. Hi ha persones que tenen una veu molt estàndard però l'utilitzen d'una manera que genera molt interès. En canvi, hi ha gent pues que té una veu que naturalment ja obre la boca i un torrent de veu amb una tímbrica que dius, hòstia. Sí, sí. Saps? I en el món del rock sobretot n'hi ha moltes d'aquestes, sí. Però les altres són molt interessants també, i aquí tanco la meva falca. No, està bé. Clar, és un concepte molt interessant, no, Òscar, aquest de definir què és una bona veu o una gran veu, no? Perquè habitualment, i pel que veig d'aquesta llista que ha fet el New Musical Express, veig que han triat com a grans veus veus molt potents, sí. És a dir, han triat el criteri és potent i espectacular, sí, no? Sí. Perquè aquesta llista doncs, tenim el Robert Plant, el Freddie Mercury, el Paul Rogers, Ian Gillan, Roger Daltrey, clar, són veus potents i espectaculars. Aleshores, clar, bueno, això és un paràmetre vàlid, no? Però clar, jo particularment, el meu gust musical, a mi em porta que m'agradin altres tipus de veus que potser no són tan espectaculars, tan potents, o gent que no arribi a registres tan alts. I ara faré una petita, un d'aquells comentaris de fent amics, que és, sí, Aviam. Sí, sí, és una secció divertida. És una secció divertida. Mira, jo adoro Queen i adoro el Freddie Mercury, ¿vale? Però el Freddie Mercury, molta gent parla del Freddie. Oh, el Freddie, el maestro Mercury i tal, perquè... I per alabar-lo diuen, mira, és que va cantar aquella cançó amb la Montserrat Caballé i, escolta, no desentonava. Jo puc sí. enumerar centenars d'estudiants de cant sí, que no desentonen amb la Caballé. És a dir... I el Bruce Dickinson també va cantar amb ella, vull dir... Sí, però vull dir que entén-me que qualsevol estudiant de cant del Liceu, absolutament desconegut, i que l'únic que pot cantar és el coro de la massa coral, perquè no té paper protagonistes, no cal anar del Plácido Domingo, i té una veu del nivell del Freddie Mercury en quant a potència, en quant a amplitud de registre, en quant a timbre i tot el que vulguis, no? Aleshores, què és el que té espectacular el Freddie? Home, hòstia, doncs les seves cançons, el que fèiem al seu grup, que t'arribi més o menys la seva expressivitat a sobre l'escenari. La forma del missatge. Sí, tot, no? Tots els paràmetres que podem mirar de la veu, però si només mirem la potència, home, què vols que et digui? Com a potent, jo em quedo amb el Plácido Domingo o amb el Pavarotti. O amb el Pavarotti, clar, obrir la boca, exacte, i sortir ara com el rayo del Bola de Drac, no? Llavors, clar, aleshores, com a potència, què vols que et digui? Jo els cantants de rock, francament, a mi m'agraden per altres coses, no? I jo sempre he dit en aquest programa, ho he dit sempre, una de les meves veus favorites, Van Morrison. Van Morrison té una veu especialment potent? No. Especialment maca? No. Però, en canvi, a mi, ho vaig dir, em destrossa per dintre. Clar. Jo quan parla, el Van Morrison cada cop cobra la boca, cada cop que canta, perquè és ell li surt de les entranyes, no? I aleshores a mi m'arriba a les entranyes, no? I em commou molt especialment i se'm posen els pèls de punta amb cada cançó que escolto de Van Morrison. Però no puc dir que el Van Morrison tingui una veu potent, ni especialment maca, ni espectacular. Sí. Jo sóc conscient que el Van Morrison no deu estar en aquesta llista de la New Musical Express. En canvi, jo el posaria a dalt de tot, potser en el 1, però sí en el 5. No? Sí, està clar. És difícil. Ja en veus que t'arriben. I per exemple, amb allò que deies del Freddie Mercury, la prova del que estàs dient tu és el mateix Paul Rodgers, no? Sí. Un cantant que molta gent, quan cantava amb Queen, deia, però qui és aquest noi? No coneixia. I el Paul Rodgers té una veu maquíssima, però bueno, ni és espectacular en escena, ni té el ganxo del Freddie, ni té aquesta, doncs, bueno, aquesta gràcia que tenia el Freddie i no hagués fet mai Queen. Clar, perquè és un altre tipus de cantant i en canvi si tu t'estreus i dius a veure com canta Paul Rodgers és increïble, és un gran cantant, és el que diem, no té el carisma, no té la gràcia, no té l'empenta que tenia l'altre, no? I bueno, és així, és que en fi, una de les qualitats de la veu perquè ens agradi és això, doncs, que t'arribi per alguna cosa que potser no les has d'explicar, que a fi de comptes és la música, perquè de vegades és aquesta màgia que és millor no intento definir, perquè és que si no perd la màgia, perquè de vegades si ampliem una mica l'espectre, de vegades no sabem explicar perquè ens agrada un grup, un grup que t'agrada i dius, i per què t'agrada aquest grup? Si el guitarrista no és un virtuós, mira, no sé, m'agrada molt, no? Doncs amb les veus suposo que també pot passar el mateix. Exacte, jo crec que tens tota la raó, és un tema de gustos i de... el que passa que també és cert, jo dic una mica ara també allò fent amics, com deies tu, jo venint cap aquí... Endavant, Òscar Reyes o fent amics. Em costava molt de triar cantants de la nostra terra, no? Catalans o la resta de l'estat, que diguessis, mira, aquesta veu tan maca, i anava pensant i, hòstia, quina cançó podem posar? És que em costa molt, us ho dic de veritat, i segurament que hi ha veus que molta gent pues, em deia, mira, pues, hi ha aquest, tal, però a mi em costa de triar, i si hagués de triar un cantant que digues, home, té un xorro de veu i tal, doncs ja hagués dit, a la seva època i durant un parell d'anys, hagués dit el Camilo Sesto. Jo aplaudiria aquesta elecció perquè jo també sóc fan d'aquesta mateixa època i crec que és una de les grans veus que ha donat aquest país. No? Molt bé, doncs, tornant al cànon, deixa'm més, perquè a Abuela Pluma se m'acuden tres noms una mica més actuals que el Camilo. Estic d'acord amb el Camilo, i el Jesucrist Superstar que va fer m'encanta, vull dir que estic d'acord amb la tria del Camilo, però home, jo actualment puc dir tres, que se m'acuden ara, de tres noms que a mi m'agrada molt i estarien a la meva llista de veus favorites. Jo, personal, és una tria molt personal, però i sabeu que tinc debilitat per aquests, però per mi el Juan Perro i el Bumburi estarien, vale? Perquè m'agrada molt. Són veus potents? No. Són veus molt espectaculars? Bueno, el Bumburi Déu-n'hi-do, Bueno, correcte, però a mi Juan Perro i Bumburi jo tinc debilitat. I si ens centrem ja més a la nostra terra, més cantants en català, us haig de dir que jo tinc debilitat per un grup de la nostra terra i es diu Ja t'ho diré, i el Cris Joanico per mi és un tio que canta que t'hi cagues. I a mi m'agrada molt, i un aplaudiment per Cris Joanico. Molt jo bé. Sempre trencaré una llança a favor de tancat per defunció, però bueno, una cosa que no aconsegueixo mai ningú que sigui d'acord amb mi. Ah, jo sé, no passa res. Tancat per defunció, gran banda del rock català. Molt bé. Com es diu el cantant? No tinc ni idea, però bueno, m'és igual. Són aquelles bandes que dius, mira, m'agrada. Molt bé, molt bé. Molt bé. Bueno, en fi. Pues, tornem una mica al cànon. Jo us haig de dir que quan vaig sentir a la Yanguila cantant a Marin Chapman, me'l vaig comprar i vaig pensar, dic, aquest tio és increïble. No? Mm. I bueno, pues, anem a sentir una d'aquestes veus atronadores, okay. I anem a sentir a la Yanguila amb els Purple cantant pues, una cançó que també immortal, és immortal, Child in Time. Sentíem en Ian Gillan flipant i al·lucinant a tothom amb aquella veu, amb aquests crits increïbles, que no s'havien sentit mai abans en el món del rock. Increïbles els Purple. I en Page, John Lord, Ian Gillan, Roger Glover i Albert Tejedor. Richie Blackmore. No sé. Què estaves pensant? No sé què estava pensant. Una abraçada, Albert. Una abraçada, una abraçada. Bueno, i molta gent quan va marxar el Gillan va pensar, ostres, el grup s'ha acabat. Això ja està mort, ara què passarà, amb els Purple s'enfonsaran. Bueno, i de fet van fitxar, jo crec que no un cantant, dos cantants, no? Perquè van fitxar el David Coverdale i el Glenn Hughes, i jo crec que van demostrar que hi havia vida després de la Ian Gillan, no? I van donar al món dos cantants que encara volten i encara al·lucinen. Perdoneu, vosaltres domineu més, jo sóc més de Purple de l'època de Mark 1 i 2, vale? Sí. Jo ja quan entra en el cover del Sir Hugh ja el Hugh sí. Ja em perdo una mica. Sí. Com va ser? Has dit molt bé que van fitxar no un sinó dos cantants, però sí. Ells eren conscients que fitxaven dos cantants? Mira, ells sabien que el Hugh cantava? Sí, ells ho sabien i ho sabien molt bé. Tan bé ho sabien que de fet hi havia una facció dels Purple que volia només fitxar el Glenn Hughes i aquí s'acabava la història, perquè sabien que ell podia fer el baix i cantar a la vegada. Amigo. I convertir-se en un quartet. Però Richie Blackmore va dir que no, que ell volia un cantant sol. Suposo que ho ha fet també des d'un punt de vista escènic, no? Perquè clar, el baix per mobilitat s'hi ha de cantar tots els temes, no? Però sí, el John Lord i bueno, el Page... al revés, no? El cantant per mobilitat s'hi ha de tocar al baix tots els temes, no? Però Richie Blackmore pensava que bueno, la escenografia quedaria millor si tenien un cantant que es preocupés només de la veu. Però el John Lord ja deia que amb el Hughes ja tiraven milles. Hòstia, el Blackmore es deu haver penedit de no haver fet cas al John Lord, no? Perquè, clar, aviam, en aquella època encara eren amics el Blackmore, sí, i el Coverdale, sí, però clar, sí. Avui dia deu estar pensant, hòstia, sí. Quanta raó tenia el maestro, sí, Lord. I bueno, sí. No, jo suposo que també quan va veure el Richie Blackmore que els gustos del Coverdale i el Hughes anàvem més pel que si el funky, que si el soul, no sé què, va dir, bueno, però al final jo crec que el resultat va ser positiu i tots jo crec que estem molt contents de poder sentir una cançó en directe que capta un moment molt històric, espectacular i històric dels Purple en Made in Europe, i sentim doncs aquesta cançó que es diu Stormbringer. The last album, a song called Stormbringer! Drop it like rain, stormbringer dance on the wonder. això que estem sentint són dues de les grans veus més grans del rock, d'aquesta mena de rock, no? David Coverdale, Glenn Hughes, compartint escenari en directe. Compartint escenari, jo crec que amb la millor gravació en directe que van fer els Purple en aquesta tercera edició del Marc 3. Com que se'ns acaba el temps, llavors t'hem d'apretar perquè ens posis més música, més d'aquestes grans veus que volem conèixer, que volem reconèixer. Vam escoltar una veu corrosiva, vale, de AC/DC, el primer cantant. Corrosiva. El nostre gran cantant Bon Scott, d'origen escocès, no? Per això de vegades sortia amb una gaita tocant. La veritat és que era un home molt divertit, segons diuen els propis membres de la banda, i que donava molta empenta al grup, i jo crec que el millor que podem fer també és sentir un tema que es diu Touch Too Much, però que si espereu sentir la versió de Highway to Hell, no la sentireu. Sentireu una versió diferent. Perla negra, tenim perla negra. Ho sento, però només la podeu trobar amb una altra edició de... Aquí hi ha Borratxos de Música. És així. Vale? O sigui que aquí ho teniu, el Bon Scott amb Touch Too Much. És el tema Touch Too Much que apareix, diguem, al Highway to Hell, però és una versió diferent. És una perla negra i vaja, aquí té música diferent i lletra diferent. Música diferent i lletra diferent. Us haig de dir que l'Òscar ens ha portat els CDs originals, com sempre, no? Els CDs originals. I aquest és una meravella, perquè surten tot de cançons que són com tomes alternatives, sí, no? De temes, de Sim City, She's Got Balls, Shalom With... Bueno, escolta una cosa, una pregunta, però si la música és diferent, la lletra és diferent, com és que és la mateixa cançó, tio? Bueno, no entenc res. Perquè té... Bueno, expliqueu-m'ho millor. Sí. No ho entenc. Sí. No, és la mateixa cançó, només pel títol, no? Però a més, té certa semblança. O sigui, el ritme és semblant, però no és la mateixa cançó, té coses semblants. Els acords s'assemblen bastant. Suposo que no estic prou madur com per aquests conceptes tan sofisticats. S'ha elevat molt el programa, haurem de revisar la línia editorial d'aquest programa. Jo et proposo una cosa. No ho entenc. Jo et proposo una cosa, Salva. Sentim-la, perquè jo conec el Touch Too Much, l'original, el del Highway to Hell. Aquesta perla negra que posarem, jo no l'he sentit mai. Sentim-la i comentem a veure com va això, perquè em sembla bastant assenyat el que has dit. Vull dir, si té lletra diferent i música diferent, per què és la mateixa cançó? Aleshores sentim-la i a veure, emitiremos un juicio. touch too much. Quina canya, tio. Tenim una teoria per oferir al públic. Sí, sisplau, endavant. Il·lumina'ns. He elaborat una teoria durant, mentre sonava la cançó. M'ha agradat molt, per cert. No? M'ha agradat molt. Sí, no? Però era molt canyera i sonava molt bé. Bé, jo penso... Clar, la pregunta que feia el Salva era si té diferent lletra i diferent música perquè és la mateixa cançó, no? Tots heu pogut sentir que la tornada era la mateixa, Touch Too Much. Touch Too Much. Sí, era la mateixa. Jo, sí. Resulta que mirant l'any resulta que aquesta maqueta que acabem de posar, aquesta perla negra, és de l'any 77 i l'àlbum Highway to Hell apareix al 79, és a dir que clarament això devia ser de les sessions de... És un precursor de... Sí, és a dir, és una maqueta, suposo que quan estaven elaborant els temes del nou disc, doncs un grup quan elabora temes normalment et surten com 30 temes i llavors el disc en fiques 10 o 12, però te'n queden diversos al tinter, no? M'imagino que quan preparaven temes aquest o bé devia evolucionar cap al que va acabar sent després, o bé en principi eren dos temes diferents però que se'n van adonar que s'assemblaven massa, que se'n van adonar que se'n van adonar ells que s'assemblaven massa els temes. Penso que pot ser un cas semblant, i Salva, te'n recordaràs, quan vam fer el programa de les Dire Straits vam posar una perla negra que era Making Movies, que és un tema que no apareix a l'àlbum Making Movies, però la tornada... Que l'àlbum es diu Making Movies i la cançó Making Movies no hi és. No hi és, però per què? Resulta que la tornada d'aquella cançó, si te'n recordes, s'assemblava molt a Skate Away. She's making movies on location. I la cançó Making Movies també, la tornada, s'assemblava molt. Jo vaig dir la teoria de que, home, potser el Mark Knopfler va pensar que són dos cançons que s'assemblen molt, seria molt de morro. La gent dirà, hòstia, sí, són iguals. Falta d'idees, no? Aleshores, jo suposo que va fer un match amb Brad i de les dues en va sortir una que va ser Skate Away. Doncs sospito que és possible que ACDC fes el mateix. És possible que tinguessin dues cançons que s'assemblaven molt i les van match amb Brad conceptes, o bé, directament, aquesta maqueta era la precursora i va evolucionar cap al Touch Too Much diferent, no? Sí. Jo crec que, bueno, és difícil saber-ho, però possiblement jo crec que va evolucionar cap a la... Segurament. La versió final, perquè fèiem proves. De fet, els riffs de guitarra d'ACDC són bastant semblants entre si. Jo crec que de vegades ells mateixos diuen, home, s'assembla molt, doncs anem a fer aquesta variant. I al final queda la millor variant. Tens raó. A més, s'ha de reconèixer realment que la cançó té tot l'aire del Touch Too Much definitiu que va quedar l'àlbum. O sigui que realment, suposo que devia ser aquesta, com una maqueta prèvia que va acabar evolucionant cap a la definitiva. Algun dia m'agradaria que féssim un programa de grans bateries del rock. Llavors la meva pregunta... Que no sé si és com un guinyo a la secció Fent Amics, és... Ai. Val la pena que fiquem el bateria d'ACDC a la secció Grans Bateries del Rock? Bueno, és que quan dius el bateria d'ACDC hauries de dir els bateries d'ACDC. Sí, mira, jo vaig veure en directe ACDC i els vaig veure amb el Chris Slade, que va ser un dels bateries no fixos, sinó que van fitxar... De lloguer. Sí, i em m'encantava. Sí, i és una bateria per mi dels preferits, que per cert va tocar també en grups com Àsia, no? Vull dir que sí, el Chris Slade és una passada bateria. En canvi, el titular, per dir-ho d'alguna manera, sí, el titular, el que sempre han tingut... El titular, doncs, el catedràtic de la plaça, no? Sí, no, el Phil Rudd crec que és, no crec que sigui una bateria espectacular, però el Chris Slade sí. Però fa la seva feina, jo francament penso... Estic pensant en, no sé, vull dir, si féssim un programa d'aquests, jo ficaria de cap el Gavin Harrison, que és el bateria actual de Porcupine Tree, i podríem ficar el Tommy Aldridge, que és el bateria actual de Whitesnake i que ha sigut un bateria de sessió de moltes, moltíssimes bandes del rock, no? Sí. Perquè són uns bateries d'aquests que semblen extraterrestres, no? Sí. Però tornaríem a estar amb la mateixa disjuntiva que quan parlàvem de les veus. Quin paràmetre seguim per dir també podríem ficar el bateria de Bruce Springsteen, que no fa virgueries, però que és un tio... Sempre està al lloc, sempre està al lloc. De fet, ara ja no surt ell, em sembla surt el seu fill, perquè ell ja va dir que concerts de 3 hores i de sobre gira. Però, o tens el Bruford, per exemple, jo vaig conèixer una vegada... Home, en peus! Vaig conèixer un noi que em deia, jo em compro els discos que està el Bruford, més igual que sigui Yes, King Crimson o qui sigui. Clar, però és que te'ls pots comprar ciegues, és igual. Yes, King Crimson, Genesis... Pots comprar ciegues sense cap problema. No, la veritat és que dona per molt fer un programa de bateries. A mi m'encanta la bateria de Rush, per exemple. Ah, i tant! Oh, Neil Peart. Sí. Que gran. Bueno, hi ha Peix, Bonzo mateix, el de Led Zeppelin també era, i a l'Iron Pace també. Tinc debilitat pel Nico McBrain de l'Iron Maiden, m'encanta també. Però fixa't que el bateria que... Crec que és bastant evident que hem de fer un programa per la passió que estem posant tots en pensar les nostres bateries preferits. Però el bateria titular dels Maiden abans del Nico McBrain també va ser galardonat a l'any que va sortir, va ser galardonat com el millor bateria d'aquella època, l'any 1982. No hem parlat de porno i en fi... Bueno, porno, galardonat 13 anys consecutius com a millor bateria de prop rock. Espectacular. Bueno, nois, lamento molt informar-vos als dos que se'ns acaba el temps i per tant hem d'anar a punxar l'última cançó que punxarem al programa d'avui, de Grans Veus del Rock, que ens ha presentat l'Òscar Reyoso, i que serà... Bueno, jo crec que hem començat amb l'Elvis, hem d'acabar amb el Freddie Mercury. Jo volia, abans que acabés el programa, volia fer una esmena al Ronnie James Dio, que, bueno, que sabeu tots que va morir fa unes 3 setmanes de càncer, i jo crec que és una de les grans veus, va estar a Black Sabbath, va formar la seva banda Dio, i Rainbow. Jo crec que tots els que Rainbow, per suposat, i els que l'hem vist en directe, pues, tenim un bon record d'ell. Molt bona persona, segons diuen tota la gent que s'ha relacionat, i si voleu llegir hi ha una carta de Lars Ulrich, el bateria de Metallica, que també pues, fa una carta molt sentida, jo crec que molt emocional, i que ens portarà el record que sempre tindrem al cor del Ronnie James Dio. O sigui, que us deixem a la Freddy avui, a la Freddy Mercury, i que, bueno, que... Un altre dia sentirem el Dio. I tant, que sí. Avui ens acomiadem amb el Freddy. Quin tema ens han preparat? Hem d'acabar amb Alegria, amb sí, un temarro d'aquests dels Queen, Don't Stop Me Now, és un tema que porta marxa, empenta, jo crec que és una bona d'acomiadar totes aquestes grans veus, i a vosaltres també. No? Molt bé, Òscar, moltes gràcies. Molt de gust. Sempre, company. Gran programa. I a tots vosaltres, Queen, Don't Stop Me Now, no ens perdeu de vista, ens esperem aquí al proper Borratxos de Música. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time.